μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, τους νόμους λύσαν οι όχτροι. Κι εμείς γελούσαμε με τα κούσκους τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι όχτροι, στα σπίτια μπήκαν οι όχτροι. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι στο τίτρο νομιούχοι. Να είμαστε λοιπόν εδώ μια ακόμα Παρασκευή, μια Παρασκευή σκοτεινή, παρότι είναι μέσα στις απόκριες, ίσως σαν τις πιο σκοτεινές μάσκες που κρύβουν τα μεγαλύτερα αποθυμένα, και ψάχνει κάποιος να βρει μια μέρα για να τα βγάλει, για την ακρίβεια να τα ξεράσει πάνω στους άλλους. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάνα Κανελή στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, Real κενό το μήνυμά σας το 54%, με την επισήμανση για να έχετε και συνέστηση, 1,23 ευρώ με φουπουά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με υπολογιστή, studio@realfm.gr, τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200. Στον ήχο σήμερα μαζί μου είναι ο Αντώνης Μορτάκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ιβάνα Ρεσβάνη και η Μαργαρίτα Βασιλιά, και στη μουσική όπως πάντοτε η αδερφούλα μου η Νάνση, με μια προσπάθεια λίγο να πάρει κάποιος μια ανάσα, αλλά και μέσα από τη σάτυρα βγαίνει εκείνο το πικρό κομμάτι που δεν μπορεί κανείς παρά να προσδιορίσει ως εχθρό. Ποιος είναι ο εχθρός? Ο εχθρός είναι αυτός που καίει το κτίσμα, το κτίσμα με τις προμήθειες στο Καστελόριζο. Εχθρός είναι αυτός που καίει το χώρο ο οποίος θα φιλοξενούσε πρόσφυγες, μαζί με τον εξοπλισμό του, βγαλμένο κυριολεκτικά από τις μύγες στο Ξύγκι, στα Γιάννητσα. Εχθρός είναι αυτός που βγαίνει και οργώνει το χωράφι, ώστε όταν θα έρθει η βροχή να πνιγεί ο πρόσφυγας στη λάσπη. Οχτρός είναι αυτός που υψώνει φράχτη στους ανθρώπους στη Μεθόριο με τα Σκόπια και τον φτάνει μέχρι το σημείο που είναι τα καζίνα. Το κομμάτι που είναι τα καζίνα, δηλαδή η Εύζωνη, ακούστε και το όνομα, έτσι είναι η Εύζωνη, η Ευσταλής, η Ωραία, η Φρουρά, η Περηφάνεια μας, έτσι λέγεται εκείνος ο σταθμός, εκεί είναι ανοιχτά. Δεν έχει εκεί φράχτη. Δεν πάνε όμως οι πρόσφυγες από εκεί. Φροντίζουν να μην πάνε οι πρόσφυγες από εκεί. Ποιοι φροντίζουν? Οι οχτροί. Οι εκάστοτε οχτροί. Γιατί ο οχτρός είναι αυτός ο οποίος δεν εκτιμάει τη ζωή του διπλανού. Και άμα δεν εκτιμάει τη ζωή του διπλανού, του κάθε διπλανού, δεν θα εκτιμήσει τη δική σας. Τη δική μας, των ολωνών. Ούτε του παιδιού του. Εκεί έχει καζινάκι, 12 χιλιόμετρα, έχει και μπόλικα καζινάκια εκεί. Αλλά εκεί πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα. Γιατί αν δεν λειτουργήσει το σύστημα, δεν θα έχει κέρδη η Τράπεζα των Σκοπίων, η κεντρική, που είναι του ομίλου της Εθνικής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι φράχτες μπαίνουν στην υπέροχη Ευρώπη μας, με το υπέροχο ΝΑΤΟ. Ξέρετε, η Παναγία Ευρώπη, ο Θεός ΝΑΤΟ και το Άγιο Πνεύμα Σέγγεν. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την τριπλέτα κλείνουν τα σύνορα. Βεβαίως κλείνουν τα σύνορα. Κλείνουν τα σύνορα για τους ανθρώπους. Για τα λεφτά δεν κλείσανε ποτέ τα σύνορα. Άρα η μπίζνα είναι χοντρή. Και εδώ καθόμαστε και συζητάμε αν θα πάμε στα 3 δισεκατομμύρια, στα 3,5 ή στα 2,5, σε ό,τι αφορά το κενό τάχα μου δήθεν του προγράμματος του τρίτου μνημονίου, που δεν είναι ακριβώς μνημόνιο, αλλά έχει αριστερό ταξικό πρόσημο και διάφορες άλλες μπουρδες. Ή γιατί, όπως λέει και ο Κουρουπλής, για να μπορείς να είσαι επιστήμονας, πρέπει να μην είσαι χοντρός. Οπότε η διαδήλωση πρέπει να εκλαμβάνεται ως fitness. Ως fitness. Και επειδή αυτά δεν αντέχονται, και επειδή κάποτε μπορεί να ήταν και ένας άλλος Ζαζόπουλος, λέω τώρα, και επειδή μπορεί να ήταν κάποτε και άλλη αντίληψη, και πολύ μπορεί αλλιώς να ερμηνεύεται το 1989, ας πάμε πίσω στο 89. Η ίδια μένει η Χαρούλα Αλεξίου και η ποιότητα της φωνής της. Ο Θάνος Μικρούτσικος τώρα με το Σταυρό του Νότου. Η στίχη είναι του Λάκη Λαζόπουλου, του τωρινού Στάκη Λαζόπουλου. Το LP είναι του 1989. Ήτανε «Ελλάς κατόπιν αορτής». Όχι κατόπιν εορτής, κατόπιν αορτής, όταν αιμορραγούσε. Ο στίχος είναι του Λάκη. Μια φορά θυμάμαι ήτανε μια χώρα καλή της ώρα. Μια φορά λυπάμαι, ζούσα σε μια χώρα κακή της ώρα. Εσάβριον τα ψέματα και οι αναμνήσεις αίματα. Αν κάτι σας θυμίζει, αυτό δεν είναι παρά το σήμερα. Γιατί τα στερνά εν τέλει τιμούν τα πρώτα. Θα πάμε και σε άλλα πράγματα. Μια φορά θυμάμαι ήταν μια χώρα καλή της ώρα που την κατοικούσαν κάποιοι που δεν ζούσαν καλή τους ώρα. Σιωπηλή σαν πεθαμένη και σαν πρώτα ανδριωμένη δεν μιλούσαν. Εσαύριον τα ψέματα κι οι αναμνήσεις αίματα. Πολύσιμη μάσκα για τις φετινές αποκριές θα ήταν της γάτας των Ιμαλαίων. Αν δεν προλάβανε να την παραγγείλουν στην Κορέα για να την φέρει εδώ. Επειδή πρέπει να περάσουμε στις διαφημίσεις, σας προειδοποιώ αμέσως μετά ότι η γάτα κυκλοφορεί, τη μάζεψε η Νάνση και την έχει στο πλατό. Ήρθε το νέο 4G δίκτυο Wind σε κατάστημα παπουτσιών στην Αθήνα με απίστευτες ταχύτητες 4G για βίντεο κλήσεις χωρίς καθυστέρηση. Έλα μωράκι μου να σε πάρω σε 5 λεπτά. Πού είσαι? Δεν σου είπα χωρίς να πάρω παπούτσια. Α, δεν σε πιστεύω. Είσαι με άλλη, ε. Άνοιξε την καμέρα να κάνουμε βίντεο κλήση. Ορίστε, ικανοποιήθηκες, κλείνω τώρα. Όχι, όχι, όχι, μην κλείσεις, περίμενε, περίμενε. Να σου πω, πήγαινε λίγο μέχρι το γυναικείο τμήμα. Εκεί την κρύβεις, ε. Μα είσαι σοβαρ! Κάτσε και φωνάζω. Ωραία, ωραία, ωραία. Φέρε μου κοντά αυτά τα κόκκινα παπούτσια. Αχ, υπέροχα. Αχ, ιδέες. Όχι που δεν θα τα βρίσκα. Λοιπόν, σε 38 νούμερο για το βράδυ έχω να βγω με τα κορίτσια. Το κλείσε. Δεν παίρνω τίποτα πράγμα. Δηλαδή με... Το 38 το κόκκινο με το τακούνι δεν μου είπε. Με το νέο 4G δίκτυο Wind είμαστε εκεί και στις στιγμές που στη φέρνουν. Η Είμαι απαιτητικός, δύσκολος. Ψάχνω και δεν βρίσκω. Τι γυναίκα? Υπερτροφή. Να ανεβάζει το ανοσοποιητικό ολόκληρο τον οργανισμό και την ψυχολογία μου. Γιατί τώρα με την κρίση. Και την καρδούλα σου, τη σκέφτηκες? Τι κοιτάκα, τι κοιτάκα όλη μέρα. Μια ζωή χωρίς σταματημό. Θέλει υποστήριξη το σύστημα, φίλε. Ναι, αλλά δεν βρίσκω. Ναι, αλλά εγώ βρήκα. Βρήκες! Για λέγε, για λέγε! Μόλερς. Μόλερς! Μόλερς! Το αυθεντικό μουρουνέλαιο. Σκέτο ή με ηχθιέλαιο, σε υγρό ή σε κάψουλες, πλούσιο σε ωμέγα 3 και βιταμίνη D. Όπα! Κάτι μου λέει ότι το βρήκα! Άντε, το βρήκες. Εγώ το βρήκα. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Τζαζ. Τζαζ στη στέγη. Αμπρόουζ Ακιν Μουζίρε. Ακιν Μουζίρε. Με τη διάσημη τρομπέτα του μετράει συνεχώς μουσικά βραβεία. Παρασκευή, 18 Μαρτίου. Μία συναυλία. Μόνο. Στην κεντρική σκηνή της στέγης, του Ιδρύματος Ωνάση. Ακιν Μουζίρε. Στα νησιά Λοφότεν της Νορβηγίας ψαρεύεται η μουρούνα και μέσα σε λίγες ώρες παράγεται το μουρουνέλαιο Μόλερς. Μόλερς. Μουρουνέλαιο και ηχθιέλαιο, πλούσιο σε ωμέγα 3 και βιταμίνη D. Μόλερς. Υποστηρίζει την καρδιά, τον εγκέφαλο, τα μάτια, τις αρθρώσεις, το ανοσοποιητικό, ολόκληρο τον οργανισμό. Μόλερς. Από το 1854, ο θησαυρός της Νορβηγίας για όλη την οικογένεια. Από την Απολώνια Nutrition. Όλη η αγορά μιλάει για τη Food Expo, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 19 με 21 Μαρτίου, Metropolitan Expo. Μαζί και η έκθεση Ινοτέλεια, οργάνωση φόρου. Μόνο για επαγγελματίες. Carstore.gr. Αυτή είναι η νέα ιστοσελίδα για να βρεις το καλύτερο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Κάνε έγγραφη σήμερα στο Carstore.gr και ανέβασε τις αγγελίες σου εντελώς δωρεάν. Χωρίς συνδρομή και ψηλά γράμματα, το Carstore.gr είναι δωρεάν για ιδιώτες αλλά και για εμπόρους αυτοκινήτων. Μην μένεις τα ίδια. Τώρα για τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα έχεις το Carstore.gr. Real Health με την Εμιλία Σταθάκου. Ό,τι μας αφορά για την υγεία σε ένα λεπτό. Δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Είναι περισσότεροι από 200 ιοί του αναπνευστικού που μας πολιορκούν αυτή την εποχή, προκαλώντας το κοινό κρυολόγημα. Παράλληλα, όμως, εξαπλώνεται και η επιδημία της γρίπης που έχει προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε πολύ κόσμο. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι το μυστικό για την πρόληψη είναι ένα καλό ανοσοποιητικό σύστημα. Η κακή διατροφή, το κάπνισμα και το στρες είναι οι εχθροί που κάνουν τον οργανισμό ευάλωτο απέναντι στους ιούς. Εξίσου σημαντικό όμως είναι και η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής. Πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε από τις ιώσεις και τη γρίπη, εξηγεί η χειρουργός οτορινολαρυγγολόγος Ανατολή Παταρίδου. Αυτή η εποχή, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από άλλες εποχές, πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε ότι τα χέρια μας που τα χρησιμοποιούμε σε απίστευτα σημεία, πρέπει να τα πλένουμε πολύ καλά και σχολαστικά. Ένας πρακτικός κανόνας είναι ότι για να πλύνω σωστά τα χέρια μου, πρέπει να πω όλο το happy birthday, ειδικά για όσους ταξιδεύουν με τα μάτια μαζικής μεταφοράς. Άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο, η σωστή διατροφή. Η σωστή διατροφή μας θωρακίζει. Είναι ελάχιστα ζωικά, πάρα πολλά φρούτα, πάρα πολλά λαχανικά, άφθονο νερό και βέβαια βότανε. Ώρα για κρέτα νίαμα στην εποχή των ιώσεων και της γρίπης. Συνδυασμός εθέριων ελαίων από τρία αρωματικά κριτικά βότανα σε συγκεκριμένες αναλογίες που λειτουργούν συνεργικά. Το κρέτα νίαμα μελετήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Κρήτης σε ασθενείς με κοινό κρυολόγημα και γρίπη με ευεργετικά αποτελέσματα. Κρέτα νίαμα, ένα φυσικό ιδιοσκεύασμα της Olvo Science, θυγατρική της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας Γκαλένικα. Ελληνική καινοτομία, διεθνής πατέντα. Αριθμός γνωστοποίησης ΕΟΦ 76100. 84. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή. Τα στερεότυπα των τραγουδιών. Τα αγγλικά τραγούδια είναι μόνο από boy bands. Τα ιταλικά τραγούδια είναι κλαψιάρικα ερωτοτράγουδα για μια γυναίκα. Τα γαλλικά είναι ακαταλαβίστικα με βραχνή φωνή. Τα ελληνικά είναι για μεγάλους δαλγκάδες. Έχω μεγάλο δαλγκά, πολύ μεγάλο σου λέω. Μη μένεις στα στερεότυπα. Γύρνα στον ελληνικό 93,2. Η Ελλάδα σε 5 γραμμές. Την Κυριακή με τη Real News. Φιέστα από το Compact Disc Club. μεγαλύτερες ξένες και ελληνικές επιτυχίες για ένα ξέφρενο αποκριάτικο πάρτι. Είσαι παιδί μου, πειρασμός, σεισμός. Με φωνάζουν τζίνι, γιατί σ' όλα είμαι μέσα. Είμαι μέσα. Κι όταν κάποια φορά την αυλή με φλερτάρει ένα παιδί, ένα γόρι ζωηρό, όμορφο με λαχρινό. Στη μαμά μου θα το πω. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κλέψανε λένε. Κλέψανε. Να είμαστε λοιπόν εδώ, είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Ηλιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο. Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί και αυτοί δεν είναι οι πρόσφυγες. Για να είμαστε και σοβαροί. Όταν θα σας δώσουν το OK απ' έξω, τρέξτε. Το λέει το τραγούδι των τίτλων μας. Ποιος θα μας δώσει το OK? Ξέρω, έχετε σπάσει τα τηλέφωνα. Δηλαδή δεν σας πιστεύω πια. Έχετε σπάσει τα τηλέφωνα, σαρκάζω. Να μάθετε αν τελείωσε επιτέλους η σύσκεψη και τι έγινε. Αν τα βρήκε ο Λεβέντης με τον Καμένο, ο Καμένος με τον Κουτσούμπα, ο Κουτσούμπας με τη Γεννηματά, η Γεννηματά με τον Θοδωράκη, ο Θοδωράκης με τον Τζίπρα και όλοι μαζί να τραγουδήσουν επιτέλους. Γιατί ξέρετε γιατί τσακώνονται τόση ώρα εκεί μέσα. Δεν μπορώ παρά να σαρκάσω, γιατί αν δεν σαρκάσω θα βάλω τα κλάματα με αυτά που βλέπω και με αυτά που ζω και με αυτά που. Λοιπόν, άμα θα ρίξετε μια ματιά, το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι αν θα τραγουδηθεί στα ελληνικά ή στα αγγλικά το Happy Birthday στον Κυριακό. Είναι οι ελληναράδες που θέλουν οπωσδήποτε να τραγουδηθεί το «Να ζήσεις Κυριάκο και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις και να έχεις μαλλιά», προσθέτω εγώ, η άσπρα μαλλιά, ενώ οι άλλοι θέλουν το «Happy Birthday». Το «Happy Birthday» έχει προξενήσει εκεί μέσα μια πολύ βαθιά ρήξη, διότι σε αυτή την πολύ βαθιά ρήξη υπάρχουν οι Ευρωπαίοι που λένε ότι δεν μπορεί να είναι κυρίαρχη η Αγγλική τώρα που είναι Brexit. Αφού θα φύγει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα φύγουν και τα αγγλικά. Οπότε δεν μπορεί να πάει το πράγμα έτσι. Θα έπρεπε να είναι κάπως έτσι λίγο πιο γαλλικό, λίγο πιο γερμανικό. Το γερμανικό ακούγεται εκ των πραγμάτων από πλευράς εμπειρίας λίγο περίεργα τώρα. Το happy birthday στα γερμανικά δεν το ξέρω, αλλά φλάχτεν φλούχτεν θα ακούγεται. Κάποιος πέταξε την ιδέα να το πούνε στα Σκοπιανά. Εκεί κόντεψε να λιποθυμήσει. Αυτό είναι το δικό μας ρεπορτάζ εδώ. Γιατί οι οχθροί είναι στις φαντασιώσεις που φτιάχνει ο καθένας για τους εχθρούς που δεν βλέπει. Γιατί ευκολότερος είναι ο εχθρός που είναι ακριβώς δίπλα. Οπότε πάμε στις γάτες του Τσίπρα να τους χαρίσουμε όλες μαζί τις γάτες, να μην έχει πρόβλημα, ανεξαρτήτως ράτσας, χρώματος, φίλης, φίλου και πάει λέγοντας. Τα έχω μάθει τα αγγλικά σου τα χτυπιά, από σαν έσου τε μισά δεν είναι αλήθεια. Κι αν παριστάνω ότι τα θα σε πιστεύω, σε αγαπώ μα ένα ένα στα μαζεύω. Θέλω απόψε τραγούδια φευγάτα, στα κεραμίδια να ανέβω σαν γάτα. Να έχω τριγύρω βουνά από κόπες και το μυαλό μου σαν άποδες βολτές. Έδιωξα κι εγώ μια γάτα που είχε γαλανά τα μάτια. Σαν κοιμόμουνα τη νύχτα μου χωνεύα πια τα νύχια. Σαν κοιμόμουνα τη νύχτα μου χωνεύα πια τα νύχια. Τόσους μήνες που την είχα μου ξηγιότανε στη τρίχα. Τώρα έγινα ποσόι και τα ψάρια δεν τα τρώει. Τώρα έγινα ποσόι και τα ψάρια δεν τα τρώει. Το πρωί σαν ξυπνώ και στον ντους, όταν πω το φοβάμαι το κρύο νερό. Το τικ-τακ που χτυπάμαι αγχώνει, αλλά θα προλάβω σε πέντε λεπτά. να βαφτώ, να ντυθώ και για λίγο πριν πω στην εξώπορτα να την το δω. Στα μεγάλα σκαλιά σε τακούνια ψηλά ολοχάριτα ισορροπώ. Στο γραφείο μετά θα κερδίσω λεφτά και στα meetings θα πω πιο μπροστά. Όλα τα αρσενικά θα ζαλίσω γλυκά σαν κουνήσω αργά την ουρά. Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γινόταν καπνό. Θα πάμε με μηνύματα όσο μπορούμε για να ξεπεράσουμε τη δυσφορία, τη δυστυχία, την ατυχία, την κακιά οσμή των κακών αυτής της γης και το απόλυτο κακό. Νομίζω ότι το βλέπει κάποιος όταν το μάτι του παίρνει έστω και από τη τηλεόραση εικόνες προσφυγιάς, όταν ακούει έναν Αρμένιο ή έναν Σμυρνιό γέρους να μαζεύουν κάτι από τη σύνταξη για να πάνε να πάρουν δύο γκοφρέτες για να δώσουν σε γκόνια που δεν είναι γκόνια τους, γιατί έχουν ζήσει, γιατί θυμούνται. Υπάρχει ένας λαός ολόκληρος ο οποίος προσπαθεί μουσκεμένος στα δάκρυα της δικής του εμπειρίας να τα βγάλει πέρα. Υπάρχει το κλασικό κυρίαρχο κομμάτι αυτού του λαού, το οποίο θα το δούμε σιγά σιγά να διωγγώνεται αν σταματήσουν οι παππούδες να κάνουν αυτά και αν σταματήσουν οι άνθρωποι να τα συζητάνε στα σπίτια τους και αν δεν συνεχίζει να κόβεται η όρεξη σε κάποιους. Πέραν και πάνω από την πολιτική, σκεφτείτε μόνο ότι ο Αϊλάν έγινε σύμβολο ως θύμα στα παράλια της Τουρκίας και εμείς έχουμε να αντιπαρατάξουμε τα παιδιά που σώνονται και όχι τα παιδιά που πεθαίνουν. Αυτό κάνει μια κολοσιαία πολιτισμική διαφορά. Δεν προσφέρεται για ανάλωση φτηνή, δεν προσφέρεται για νομπελάκια. Προσφέρεται για την συστηματοποίηση και για την αντίληψη ότι δεν χρειάζεται ένα κράτος, αν ήμασταν κράτος, γιατί με ρωτάει κάποιος τι θα έκανες εσύ. Θα έκανα απλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι δουλειά των φιλανθρώπων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων όχι να προσφέρουν. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί σε αυτή τη φάση έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Αλλά επειδή αυτό το πράγμα είναι και ανεξέλεγκτο και αναπαραγωγικό της δυστυχίας, εκτονοτικό της συγκέντρωσης πραγματικής και ουσιαστικής δράσης, έπρεπε να υπάρχει το κράτος σε όλες τους μορφές. Από την ώρα που φτάνουν, από την ώρα που σώνονται, από την ώρα που φτάνουν μέχρι την ώρα που φεύγουν και το πώς φεύγουν. Το κράτος έπρεπε να υπάρχει. Αυτό που λέτε η πατρίδα έπρεπε να υπάρχει για να έχει δικαιώματα, για να μπορεί να αντιμετωπίζει τα πράγματα με ίσους όρους, να μην χρειάζεται τίποτε από όλα αυτά τα γύρω γύρω και ακόμα και η φιλανθρωπία και όλα αυτά να συγκεντρώνονται σε έναν κορβανά. Γιατί αν το κράτος ήταν λαϊκό δεν θα χρειαζόταν καν φιλανθρωπία. Αλλά ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες, ένα δεύτερο. Αυτοί που έπρεπε να φεύγουν και όπως έπρεπε να φεύγουν, το λέμε πάρα πολύ καιρό, έπρεπε να πηγαίνουν κατευθείαν στον προορισμό τους. Τι μου λέτε, τι θα έκανα, θα βάζα αεροπλάνα. Να τους πάω κατευθείαν στον προορισμό τους. Με τα απαραίτητα έγγραφα. Κατευθείαν, αεροπλάνα. Χωρίς καμία ταλαιπωρία. Χωρίς κανένα δίκτυο λαθρεμπόρων, μαυραγωρητών και τύπων οι οποίοι θα ανακαλύψουν τώρα καινούργια περάσματα για να τους περάσουν, σαν οι άνθρωποι να είναι μάρκες για να παιχτούν στα καζίνα των κεφαλαίων της περιοχής. Υπάρχουν μία σειρά από πράγματα. Μπορείτε να στέλνετε τις ιδέες σας, να στέλνετε τις απόψεις σας. Ένα πράγμα οφείλετε να κάνετε: να είστε πάρα πολύ περήφανοι που το μαύρο σκυλί που βγαίνει, και το δεν έχω τίποτα με τα μαύρα σκυλιά, μου αρέσουν τα μαύρα σκυλιά, έχω και μαύρο σκύλο. Το μαύρο σκυλί, όπως το λέμε, όταν θέλουμε να δείξουμε κάτι άγριο όξω από τη φύση, βαφτίζοντας το μαύρο σκυλί, λες και το μαύρο σκυλί είναι εξορισμού κακό, λες και η μαύρη γάτα είναι οπωσδήποτε γκαντέμικη. Είναι γιατί ο κόσμος έχει συνηθίσει όταν βλέπει φως να αισθάνεται ότι τα πράγματα είναι πιο καθαρά, πιο εύκολα, πιο ανθρώπινα και πιο αγαπητικά. Είναι η ζέστη του ήλιου. Όταν βλέπει σκοτάδι και το έχει μάλλον στην ψυχή του, τότε μπορεί να ντυθεί από πάνω ως κάτω με τα μαύρα για να κάνει το φόνο και να μην φαίνεται το αίμα. Επομένως, το μαύρο σκυλί του φασισμού εδώ δεν πήρε τις διαστάσεις που έμοιαζε να μπορεί να πάρει. Δεν τις πήρε. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι ως λαός. Μπορούμε να είμαστε περήφανοι που ενώ μοιάζει να μας έχουν κόψει τα πόδια, να μας έχουν κόψει τα χέρια, να μας έχουν κόψει το ηθικό, αποδεικνύεται ότι είναι τεράστια η αγκαλιά του. Τεράστια. Όχι ως πρόσκληση για να έρθουν πρόσφυγες. Πρέπει να είναι κάποιος μαζοχιστής και σαδιστής μαζί, για να θεωρεί ότι επειδή έχει μεγάλη αγκαλιά, είναι σαν να προξενεί το φόνο του άλλου σε άλλη περιοχή για να έρθει στην αγκαλιά του. Αυτά είναι μόνο για βιτσιόζικες ταινίες παρουσίασης του ιμπεριαλισμού ή της κατάκτησης των Ιμαλαρίων, ως σαν να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σπουδαίο. Αν έχετε προσέξει, το σύνολο των κατακτήσεων στον κόσμο έχει γίνει από ανθρώπους που είχαν τη διάθεση και το χρήμα, με επενδύσεις πολύ μεγάλες από τα παλάτια και από τα χίλια άλλα δυο, με ψευδεστήσεις ότι η Ευρώπη είναι ένας χώρος που αφομοιώνει. Ψευδεστήσεις είναι, μπούρδες είναι. Αν είχε αφηθεί στους λαούς, βεβαίως τα αφομοίωνε. Αφέθηκε όμως στα κεφάλαια της και στους κεφαλαιοκράτες της εποχής, τα μονοπόλια, στα χίλια δυο άλλα πράγματα, με αποτέλεσμα να είμαστε σε μια Ευρώπη που τους ενσωματωμένους μέσα στην Ευρώπη, 2.000-3.000 χρόνια Εβραίους, τους ξεκλήρισε με το ολοκαύτωμα. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα? Είμαστε σε μια Ευρώπη που δεν έχει απορροφήσει τους Βάσκους μέσα. Είμαστε μια Ευρώπη που έχει θρησκευτική διαφορά και κομμένει την Ιρλανδία σε βόρεια και, πώς το λένε, και νότια Ιρλανδία. Δεν είμαστε αυτό που λέμε ότι είμαστε, και αυτό το όνειρο πουλήθηκε για να κάτσουν όλοι ήσυχοι και για να κάνουμε τη διαδήλωση ως fitness και τη διαμαρτυρία ως τάχα μου δήθεν δημοκρατία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι. Και κάποιος, ο φίλος μου ο Μπάμπης, που πάει να κάνει πλακίτσα με τα ψάρια και ποιος είναι ψάρι και ποιος δεν είναι ψάρι, και επειδή λες για την Γοργόνα, η Γοργόνα δεν ήταν ψάρι, ήταν ψάρι του μύθου, μισή άνθρωπος, μισή Γοργόνα. Όταν μιλάς για ψάρια και αγαπάς πολύ τη θάλασσα, πρέπει να σκέφτεσαι ότι η ποικιλία της είναι τέτοια και τόση που, αν δεν είσαι δημοκρατικός όπως ο αέρας στα σύννεφα, το χρώμα της που δεν είναι ποτέ μπλε, αλλά παίρνει το χρώμα του καιρού, της εποχής, του χώρου, του χρόνου και της στιγμής. Αυτή η ψευδέστηση ότι η θάλασσα είναι μπλε είναι τουριστική αντίληψη μιας χώρας. Η θάλασσα την ασέλινη νύχτα και με φουρτούνα είναι μαύρη κατάμαυρη και σε τρώει σαν το σκοτάδι. Επομένως δεν έχει αυτονόητο τίποτα η θάλασσα. Έχει και μαρίδα, έχει και σμέρνα. Ψάρια είναι και τα δυο. Και τα πυράγχας ψάρια είναι. Και τα διαβολόψαρα ψάρια είναι. Και η γοπίτσα ψάρι είναι. Και η σαρδελίτσα ψάρι είναι. Επομένως, αυτά που τρώγονται με αυτά που δεν τρώγονται είναι δύο ειδών ψάρια. Τα πάντα είναι στην τέχνη του ψαρά. Τα πάντα είναι στην τέχνη του ψαρά. Επομένως, στο Γιάννη, νομίζω ότι απάντησα εμέσως, δε στις θέσεις μας. Αν μας είχαν ακούσει νωρίτερα, δεν θα είχε εγκλωβιστεί ούτε μισός πρόσφυγας σε αυτή τη χώρα που θέλει να είναι τρανζιτ και τώρα μετατρέπεται αναγκαστικά σε κάτι άλλο. Παντελής ο Χάρος, για το μεταναστευτικό έχω να πω ότι η γάτα Αγκύρας μέχρι τώρα είναι πιο γάτα από τη γάτα Ιμαλαΐων, και συγγνώμη για το συντακτικό. Ξέρεις ότι τελικά οι γάτες αυτού του είδους που λες είναι στην πραγματικότητα γάτες που φτιαχτήκανε από διασταυρώσεις. Γι' αυτό και είναι και ακριβές και συνήθως είναι και πάρα πολύ όμορφες, ξέρεις. Ναι. Πολύ όμορφες, πολύ όμορφες. Σαν τις μουλάτες. Οι πιο ωραίες γυναίκες, λένε στον κόσμο, είναι οι μουλάτες. Που σημαίνει συνδυασμός άσπρης και μαύρης φυλής. Στα ελληνικά λέμε μούλος και εννοούμε κάτι πολύ πιο αρνητικό από αυτό. Αλλά λέμε πουλάρ και γομάρ όταν μας είναι χρήσιμο και για τα δύο. Επομένως, να είμαστε λίγο πιο ανοιχτοί σε συνδυασμούς, πιο ανοιχτοί. Ο Θανάσης θέλει τη γνώμη μου για τη δήλωση του Κατρούγκαλου ότι είναι κομμουνιστής. Θα σου την πω περίπου όπως την γράφω την Κυριακή. Είναι σαν να λες φτύσε με, για να μπορεί με τη σειρά του να λέει ότι αφού φτύνεις εμένα, να φτύνεις άραγε και τους κομμουνιστές. Είναι κομμάτι μιας άθλιας αντικομμουνιστικής προπαγάνδας, την οποία συνήθως ακολουθούν οι φασίστες, χαρακτηρίζοντας κομμουνιστές την παρούσα κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό συνήθως το χρησιμοποιούν οι φασίστες για έναν πολύ σοβαρό λόγο, πάρα πολύ σοβαρό λόγο, γιατί έχασαν από τους κομμουνιστές. Η Μαρία λέει ότι 150.000 Έλληνες είναι σε πρόγραμμα σύντησης. Λίγοι λες. Αυτοί είναι που φαίνονται. Υπάρχουν και οι άλλοι που δεν φαίνονται. Υπάρχουν και οι Έλληνες που πεθαίνουν της πείνας και δεν το μάθαμε, δεν το καταγράψαμε, δεν το κουβεντιάσαμε. Είναι τα παιδιά που πηγαίνουν νηστικά στο σχολείο. Ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, υπάρχει και τόση μεγάλη κατανόηση στην πείνα του άλλου. Στην πείνα του άλλου. Η διαφωνία δεν είναι στο πώς είναι οι πεινασμένοι σε αυτόν τον τόπο. Το ξέρουμε. Η διαφωνία είναι στο με ποιο τρόπο και με ποια πολιτική θα πάψουν να πεινάνε. Με ρωτάς, Γιάννη, από την Αγγλία να σου μιλήσω για την αυτοκτονία στο Μετσόβιο. Δεν έχω πληροφορίες. Θεωρώ την υπόθεση μη γενική και οφείλω να την πω σαν τέτοια, σεβόμενη τον άνθρωπο που χάθηκε και το ζώη του. Αν είναι μορφωμένα μόνο στα χαρτιά τα παιδιά μας, έχω πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα παιδιά. Τα μικρά παιδιά καταλαβαίνουν αυτά που δεν καταλαβαίνουμε και εμείς. Οι οχτροί, λέει ο Παναγιώτης, ήταν από παλιά στην πόλη μας. Ναι, πάντα ήτανε. Οι δοσύλλογοι ήταν πάντα εδώ. Οι φασίστες ήταν πάντα εδώ. Οι ρατσιστές ήταν πάντα εδώ. Οι υπεριαλιστές ήταν πάντα εδώ. Το πρόβλημα είναι να μην τους μοιάσουμε. Να θυμηθώ το μεγάλο μας τσίρκο με την Καρέζη. Να το θυμηθώ και να σε ευχαριστήσω. Άκου και το τραγούδι που ακολουθεί. Ο Κατρούγκαλος είναι κομμουνιστής. Και εγώ Πατριάρχης Ιεροσολύμων ή σε τελευταία ανάλυση μπορεί ενδεχομένως και εγγονή του Αγιατολά Χωμένη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ αυτά τα πράγματα και με τέτοιο τρόπο λεγμένα, ξέρετε τι κάνουνε, κατακερματίζουνε το κόκκινο στο επίπεδο του μαύρου. Το αίμα είναι κόκκινο όσο είναι ζωντανό και ρέει. Μόλις το χύσεις μαυρίζει σαν το θάνατο. Ορέστης, Νίκος Γκάτσος. Η στίχη, μουσική, Μάνος Χατζηδάκης. Τραγούδι, Νένα Βενετσάνου. Η πρώτη εκτέλεση ήταν του Γιώργου Ρωμανού. Έγραφε τότε το 1966 στο δίσκο που ήταν ο γενικός τίτλος Μυθολογία, ο καθένας ένα μικρό βιογραφικό. Και ο Γκάτσος έγραφε. Ο Χατζηδάκης, συγγνώμη, κράτησε την ψυχραιμία μου και δεν εχόρεψε εθνικούς χορούς στα κατάμεστα από νεολαία γήπεδα. Έτσι κατάφερα να ολοκληρώσω την προσωπικότητά μου, καταλήγοντας να πουλώ λαχεία στον ουρανό, παραμένοντας ένας γνήσιος Έλληνας. Λαχεία στον ουρανό. Ορέστης. Ένα παιδί βρήκε στο δρόμο ένα κλειδί. Ένα παιδί βρήκε στο δρόμο ένα κλειδί. Και σε δύο μήνες έφτασε απ' έξω απ' τις Μυκήνες. Ποιος θα το δει, ποιος θα το δει, ποιος θα γνωρίσει το παιδί. Είχε σταθεί το σπίτι του να θυμηθεί. Είχε σταθεί το σπίτι του να θυμηθεί. Κι από μια πύλη κόκκινο του πέταξαν μαντήλι. Ποιος θα το δει, ποιος θα το δει, ποιος θα μιλήσει στο παιδί. Μοίρα κρυφή, μοίρα κρυφή, στείλε την κόρη και αδερφή. Μοίρα κρυφή, μοίρα κρυφή, στείλε την κόρη και αδερφή. Για να του φέρει πέτρινο στο χέρι του μαχαίρι. Ποιος θα το δει, ποιος θα το δει, ποιος θα πονέσει το παιδί. Μα το παιδί ήταν αηδόνι σε κλαδί. Μα το παιδί ήταν αηδόνι σε κλαδί. Και πριν τα διάσει πέταξε και χάθηκε στα δάση. Και το κλειδί, και το κλειδί κανένας άλλος, άλλος δεν θα δει. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψανε. Να είμαστε εδώ. Αχ, πώς περίμενα να βγουν οι ομάδες, να βγουν οι παίκτες και να υποχρεώσουν τις ομάδες πριν φτάσουμε στους χουλιγανισμούς, πριν φτάσουμε σε όλα αυτά. Να πούνε ότι τα έσοδα από τους αγώνες του κυπέλου θα πάνε υπέρ των προσφύγων. Πώς περίμενα οι ομάδες να βγουν, παίρνοντας ο καθένας από 10 μπάλες, ο κάθε παίκτης, να τις πάει στα στρατόπεδα και να τις στείλει. Αυτό περίμενα. Αυτό θα ήθελα. Αυτό θα ονειρευόμουν. Ως πιο οργανωμένη διαδικασία που να την έχουν αποφασίσει αρχέ, ιδιοκτησίε, αν είναι δυνατόν τώρα, οι παίκτες, οι διαιτητές και οι φίλαθλοι. Αυτό θα ήτανε κάτι στα θαύμα. Κάτι για το ρεκόρ Γκίνες, ας πούμε. Τι ανάγκη θα το είχε στο κύπελο μετά. Στο κάτω-κάτω της γραφής. Σκοτίστηκες και για το αποτέλεσμα και οτιδήποτε άλλο. Θα έχεις κερδίσει μία σειρά από άλλα πράγματα. Ενδεχομένως πίσω και την μπάλα. Μπορεί να την έχεις κερδίσει την μπάλα. Γιατί εκεί θα έπαιρνε διαφορετική σημασία, ξέρω εγώ, το κόκκινο απέναντι στο κίτρινο και το κίτρινο απέναντι στο μαύρο. Δηλαδή, δεν το βλέπετε. Βλέπετε, ας πούμε, τους Παναθηναϊκούς όταν παίζουν μπάσκετ και έχουν απέναντι ομάδα που φοράει κόκκινα. Αλλά δεν είναι Ολυμπιακός. Είναι ο Φουφουτόξ, ξέρω εγώ, από κάπου αλλού. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Υπάρχει. Ούτε πάθος, ούτε μίσος, ούτε αίμα. Έρχεται ομάδα, η Κάχα Φουντουχούν, Τζιντζιν Ντουγκτάν, ποια είναι αυτή που παίζουν λέει στο στοίχημα, φοράει μαυρό-άσπρα, ριγέ, μοιάζει με τον Μπάου και παίζει με την ΑΕΚ. Εκεί δεν τσακώνονται οι δικέφαλοι, όχι καθόλου. Γι' αυτό σας λέω ότι γίνονται και τα θαύματα γίνονται και τα θαύματα είναι έργα ανθρώπων. Το 1914 στο βωμό του έθνους, η νεολαία της Ευρώπης θυσιάστηκε στους μαζικούς τάφους ενός μακρόχρονου και δυσόπιτου πολέμου. Τώρα, όπως και τότε, η δημοκρατία καταβαραθρώνεται, καθώς οι ασκούμενες πολιτικές δεν ανταποκρίνονται ούτε στα συμφέροντα ούτε στις επιδιώξεις της πλειοψηφίας. Ο καρκίνος που κατατρώει την κοινωνία ως θεραπεία απαιτεί σεβασμό προς θεμελιώδεις αρχές και αξίες. Πια, για να βγει η δημοκρατία από το κόμμα στο οποίο βρίσκεται, υπάρχει ένα μίληκτο δοκίμιο το οποίο καταδεικνύει πως κινητοποιούνται τα λόμπι του χρηματοπιστωτικού τομέα. Καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι σε διεθνές επίπεδο οι εκλεγμένες διοικήσεις, είτε της αριστεράς είτε της δεξιάς, εφαρμόζουν την ίδια οικονομική πολιτική, λέγε με μνημόνιο για παράδειγμα, μια πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της χρηματοπιστωτικής αριστοκρατίας. Το βιβλίο είναι του Σενέ Μάρκ και έχει τίτλο «Από το Μεγάλο Πόλεμο στη Διαρκή Κρίση». Κυκλοφόρησε μόλις σήμερα. Έχω 5 βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνη για να τα κερδίσουν οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Και επειδή η δεκαετία του 20 μοιάζει με τη δεκαετία την τωρινή, έχοντας τις ρίζες της 5-6 χρόνια στην προηγούμενη, από το 14 μέχρι το 29, πάτε και εδώ πέρα τα πράγματα να τα δείτε πως είναι, από το 8 μέχρι σήμερα και πηγαίνουμε, θα σας παίξω διαμάντι από τη δεκαετία του 20, όταν φτιαχνόταν η δικιά μας προσφυγιά. Παραδοσιακό της Μικράς Ασίας Ιωνίας, εγώ είμαι προσφυγάκι. Τραγούδι Γρηγόρης και Πέτρος Παπαεμμανουήλ. Η πρώτη εκτέλεση από τα πολιτάκια της Εστουδιαντίνας Μυρνής. Σαν ακούω σαντουράκι μερακλώνω, την πατρίδα μου θυμάμαι και ολολιώνω. Πού είσαστε ωραίοι μουσικοί, να πάτε με τα σαντούρια σας, να κρατήσετε το ηθικό των προσφύγων ψηλά. Εγώ είμαι προσφυγάκι, σας το λέγω. Την πατρίδα μου θυμάμαι κι όλο κλαίγω. Όταν φτώχεια Ο 98-82, ο 52-20, ο 32-84, ο 02-44 και ο 53-19 οι νικητές. Να μας πάρετε κανένα τηλέφωνο, να μας διαβάσετε το βιβλίο. Οπότε το διαβάσετε, να μας πείτε και καμιά κουβέντα. Σε ευχαριστώ, Μπάμπη μου, για τα καλά σου λόγια και για τη θάλασσα και για τα ποίηματα και την ποιητική αντίληψη για τα ψάρια. Ο Καλόπεδος με ρωτάει αν έχω δει αυτούς που έχουν έρθει από την πρώην Σοβιετική Ένωση και το Ανατολικό Μπλοκ σε ζωώδη κατάσταση. Ήταν οι άνθρωποι αυτοί, είδαμε και τον κομμουνισμό, τη Γάλλια ήταν. Ρε Καλόπεδε, πόσο χρόνο είσαι, πότε τους είδες? Γιατί 20 χρόνια έχει που έχει ωραίο καπιταλισμό εκεί στην περιοχή. Πόσο χρόνο είσαι και πότε ήρθαν από εκεί οι άνθρωποι? Σκέψου να είσαι κομμουνιστής, να έχεις φύγει με το παιδομάζωμα, να έχεις πάει σε στρατόπεδο στη Τσεχοσλοβακία που τότε ήταν υπόδειγμα για την επίλυση και του Κυπριακού. Να σε έχουν σπουδάσει, να έχεις κάνει τα πάντα, να γυρνάς κάποια στιγμή στην πατρίδα σου, να αντιμετωπίζεις ως πρόσφυγες και να έχεις φάει, να έχει καλυφθεί η ορφάνια σου, να έχει σταθεί στα πόδια σου και σήμερα να βλέπουν τους Τσέχους να λένε αυτά τα φασιστικά που λένε για τους πρόσφυγες που σήμερα φεύγουν από εδώ για να πάνε εκεί. Πώς μπορώ να έχω πατρίδα όταν δεν έχουν τα παιδιά της Συρίας, Παναγιώτη? Έτσι διατυπωμένο, μακάρι να το βάζανε στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία και στα γυμνάσια. Για να ανακαλύψεις την πατρίδα σου πρέπει να δεχτείς την πατρίδα του άλλου. Και για να μείνει η πατρίδα σου απάτητη πρέπει να μην πατάς την πατρίδα του άλλου. Και έτσι το παιδί μπορεί να μάθει τι σημαίνει υπεριαλισμός χωρίς να το βάλετε στη λεξιλόγιο της ενηλικότητας, στο επίπεδο ενός κατρούγκαλου ας πούμε ή στο επίπεδο ενός κουρουπλή, σε αυτές τις διανοητικές προσεγγίσεις ας πούμε του κομμουνισμού και της έκφρασης και το τι σημαίνει μόρφωση και όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα. Γιατί Αντώνη μου από το Μαρούσι μιλάς για τον ηθικό τρόπο με τον οποίο και το χάλι που έζησες με τους γονείς στο πάρτι του παιδιού σου, μα είναι οι ίδιοι γονείς που σήμερα δείχνουν αδιαφορία ότι άλλο θέλεις και μεθαύριο θα λένε μπα, εγώ φρόντισα τους πρόσφυγες και έσπρωσες φορές πήγα από το σούπερ μάρκετ. Έχετε να ακούσετε τέτοια όπως τα ακούγαν οι άνθρωποι μετά την πτώση της Χούντας, όπου συνήθως οι καλύτεροι συνεργάτες και οι πιο βολικοί απέναντι στη Χούντα είναι αυτοί που αρχίσαν να σηκώνουν κάτι θολές ιστορίες περί αντίστασης. Η αλήγιστη όλων των αποχρώσεων να συμφωνήσουν με γνώμονα το συμφέρον των Ελλήνων και όχι των ξένων αφεντάδων. Πρώτα πρέπει να ξεπερδέψεις με τη λέξη αφέντης και μετά με τη λέξη ξένος αφέντης. Γιατί αν δεν ξεπερδέψεις με τη λέξη αφέντης, φιλάρα, ξένος ή ντόπιος, αφέντης θα είναι. Δούλος θα είσαι. Εκείνο το πρόβλημά μου το πολιτισμικό. Πρώτα ξεπερδεύεις με την έννοια αφέντης και μετά αποφασίζεις πώς θα είσαι ο καλύτερος αφέντης για τον τόπο σου. Αμα απλώς θέλεις Έλληνες αφεντάδες ή να είσαι εσύ αφέντης απέναντι σε Έλληνες και μη Έλληνες ντόπιους δούλους, τότε το πρόβλημα δεν λύνεται με τις εθνικότητες, δεν λύνεται με το μετανάστης πρόσφυγες διαχωρισμό, λύνεται απλώς με το φτηνό ακριβό εργατικό χέρι. Ποια είναι η στάση των Αυστριακών διανοούμενων, η στάση των Ελλήνων διανοούμενων ή μήπως ξεμείναμε από τέτοιους? Μπορεί να μείναμε και από γενναιότητα. Καλησπέρας από την Κέρκυρα, γεια σου Νιόνιο Μπακάλι. Είναι μία μες στην καταιγίδα που βιώνουμε, εννοώ την κοινωνία μας. Μπορεί, δεν είμαστε παρά στο μάτι του τυφώνα. Οπότε σας χαρίζω τους υδραυλικούς. Η μουσική και η στίχη είναι της Μάρος Μαρκέλου. Τραγουδάνε ο Μουζουράκης, ο Φίβος Τελιβοριάς, η Μιρέλα Πάσχου και η Μάρο Μαρκέλου. 10 υδραυλικοί. Χιούμορ, πλησίασμα από μια σκοπιά της τρέχουσας επικαιρότητας. Πάντα ζηλεύω αυτούς που με μεγάλα τηλεσκόπια παρακολουθούν εκρήξεις ή βγάζουν τα οροσκόπια και λυπόμουν πάντα αυτούς που μες στις εθνικές οδούς δεν τους ευνόησαν τα ζώδια και δουλεύουν στα διόδια. Και έχω του χρυσόψαρου τη μνήμη και ξεχνάω σε 3 δευτερόλεπτα απ' τη γυάλα όποιον κοιτάω. Φοράω κοστούμι ή παλτό στα πόδια σαγιονάρες και επίμονα μετρώ τις πεταμένες σου δεκάρες. Πάντα αναρωτιόμουν ποιοι ζωγράφισαν τους χάρτες, ποιοι μετρήσαν τα βουνά που κρυβόντουσαν οι αντάρτες, και πάντα έψαχνα αυτούς που στέλνουν τους λογαριασμούς και που όπου κι αν πηγαίνω ο ναυτοί ξέρουν που μένω. Αλλάξανε τη μέρα και το πιάτο των παιδιών τους. Και φοβόμουν πάντα αυτούς τους ρημάδες, τους γιατρούς. Πόσο κι αν δεν τους αντέχω, μόνο αυτοί ξέρουν τι έχω. Είμαι από 12 χρονών μες στα βιβλία. Θα την πληρώσεις ακριβά αυτή την ταλαιπωρία. Πτυχίο μετά πτυχιακό, ειδικότητα αγροτικό. Κι είμαι και νηστικός και ένα μήνα εφημερία. Μου έχει μείνει από παιδί να αγαπώ τους αστροναύτες, τους πιλότους με στολή ή σαν τον καβαδιά τους ναύτες. Κι από τότε που έχω δει τι σου κάνει νομική, από ένα δικηγόρο γκάλιο 10 υδραυλική. Μου έχει μείνει από παιδί να αγαπώ τους αστροναύτες, τους πιλότους με στολή ή σαν τον καβαδιά τους ναύτες. Κι από τότε που έχω δει τι σου κάνει νομική, από ένα δικηγόρο γκάλιο 10 υδραυλική. Φιλιά και ευχαριστώ και χαιρετίσματα στον Μάνο τον Αρκουλή, στον Ξενοφόντα που έχει ένα κομμάτι για το ποδόσφαιρο που θα ήθελα πάρα πολύ να το κουβεντιάσουμε, που μιλάς για τον τρόπο με τον οποίο πια όλα αγοράζονται και όλα πουλιούνται και αν δεν υπάρχουν λεφτά, μιλάς για χιμπατζίδες, οπαδούς, εμπολείς, δεν διαφωνώ με αυτά που λες, αλλά αν δεν φύγει το ποδόσφαιρο από αυτού του είδους την κατάσταση δεν θα μπορέσουμε να δούμε ας πριμέρα. Φιλιά και στο Γιάννη που επανέρχεται για τη διαφορά μεταξύ μόρφωσης, καλλιέργειας, αγωγής. Για σκέψου τη λέξη αγωγή βρίσκεται στη λέξη ψυχαγωγία. Οπότε έχεις ελευθερή επιλογή σου όταν είσαι ενήλικος. Τι αγωγή δίνεις στην ψυχή σου ανάλογα με το τι είδος ψυχαγωγίας επιλέγεις για σένα, για τα παιδιά σου και πάει λέγοντας. Επομένως, είναι ωραίο πράγμα να τις κοιτάμε τις λέξεις. Το δύσκολο είναι να τις πραγματοποιούμε. Τις λέξεις, να τις πραγματοποιούμε. Έτσι υπάρχουν πολλοί μύθοι. Πάρα πολλοί μύθοι. Εγώ έχω έναν εδώ που είναι μυθιστόρημα και είναι πάρα πολύ ωραίος. Με την υπενθύμηση. Κάποιος αν ήξερε καλά ευρωπαϊκή ιστορία, θα ήξερε οι Πολωνοί φασίστες πόσους Εβραίους φάγανε στην Πολωνία πριν μπουν οι Γερμανοί φασίστες στην Πολωνία. Σας πάω λοιπόν στο 1939 με την πένα της Ισαμπέλ Αλιέντε. Λίγο πρωτού μπουν οι Ναζί στην Πολωνία, οι γονείς της νεαρής Άλμα τη στέλνουν να ζήσει στην ασφάλεια της έπαυλης των θείων της στο Σαν Φραντσίσκο. Εκεί, και ενώ τα βαριά σύννεφα του πολέμου έχουν τυλίξει για τα καλά την Ευρώπη, συναντά τον Ιτσιμέη, τον ήσυχο και ευγενικό γιο της οικογένειας του Ιάπωνα Κυπούρου. Η σχέση τους ανθίζει στα λουλούδια, θέατε από τα μάτια των άλλων. Μετά την επίθεση στο Πέρλ Χάρμπορ, οι δύο νέοι χωρίζουν, καθώς οι Ιάπωνες κηρύσσονται εχθροί από το Αμερικανικό κράτος και στέλνονται σε στρατόπεδα. Έχω 4 βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός, ο Ιάπωνας Εραστής, καινούριο βιβλίο της Ιζαμπέλ Αλιέντε, για τους πρώτους 4 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200 και να θυμίσω πόσους Έλληνες μικρασιάτες μάζεψε η Συρία μετά το συνοστισμό. Πάμε να δούμε το λάθος από άλλη σκοπιά. Από την ερμηνεία της Βασιλικής Στεφάνου, νέοι άνθρωποι όλοι, 22 χρονών, σε μουσική του Φώτη Τάμπα, σε στίχους Κωνσταντίνας Δημητρίου. Λάθος την εικόνα σου βλέπεις, λάθος άνθρωπο επιλέγεις, λάθος σχέδια κουβαλάς, περπατάς μία ευθεία, ξαφνικά αλλάζεις πορεία και όλα λάθος τα εκτιμάς. Ταιριάζει σε πολλά, εκτός από τα συναισθηματικά. Τόσα λάθη με τρομαζεμένα, κι αν θα παραδεχτώ πως δεν αφορούσαν ποτέ μόνο εμένα. Κάπου σ' όλα μέσα εκεί, κάπου βρίσκεσαι κι εσύ. Κι αν δεν το έχω ποτέ αναγνωρίσει, είναι που τρέμω μήπως κοστίσει. Λάθος την εικόνα σου βλέπεις, λάθος άνθρωπο επιλέγεις, λάθος σχέδια θα κουβαλάς. Περπατάς σε μια ευθεία, ξαφνικά σκεφτώ πως θα έρθει μια μέρα που απλά θα ξεχάσεις. Κάπου εκεί που ενώνει ψυχή, κάπου εκεί θα σπάσει κλωστή. Κι όλα λάθος πάλι θα γίνουν, αν εκπλήρωτα όλα θα μείνουν. Λάθος την εικόνα σου βλέπεις, λάθος άνθρωπο επιλέγεις, λάθος σχέδια θα κουβαλάς. Περπατάς σε μια ευθεία, ξαφνικά αλλάζεις πορεία κι όλα λάθος πάλι τα εκτιμάς. Εκφέρεται εξαιρετικά εύκολα και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Απόκριες 2016 συν ένα τρίτο μνημόνιο, συν 6 χρόνια κρίσης. Λίγο να γυρίζει κάποιος πίσω το ρολόι, θα βρει ξαφνικά Ολυμπιάδα. Καλά, είχαμε οργανώσει Ολυμπιάδα και μιλάγαμε τι ωραία που είναι η Ολυμπιάδα. Αν πάει λίγο πιο πίσω, όχι το 1821, ούτε το 1914, θα πει ότι εδώ έτσι όπως ήμασταν, είχαμε βγει στους δρόμους και κάτι τρακαρίσματα είχε γίνει, με θυμάμαι, χτύπησε το κεφάλι μου. Να πανηγυρίσουμε για το Euro. Από μια κεφαλιά που δεν την περίμενε κανένας. Το outsider. Σκεφτείτε ότι στη χώρα του Euro και αυτού του ενθουσιασμού είδατε τα έσχη που είδατε και χτες και προχτές και κάθε προχτές και... Αυτή η ίδια χώρα είναι, το Euro είναι. Αυτό για να καταλάβετε πώς μπορεί ξαφνικά μια χώρα κούκλα σαν τη Συρία να μετατραπεί σε κάτι που είναι μια χώρα 20 εκατομμυρίων και οι 10 είναι πρόσφυγες. Οι 5 μέσα και οι άλλοι 5 έχουν πάρει την άγουσα. Έξω. Πώς μπορεί οι ίδιοι άνθρωποι να επιτρέψουν να γίνει η χώρα τους. Γιατί εμείς επιτρέψαμε να γίνουν αυτά. Δεν μπορεί. Δεν ήταν 100 χρονών αυτοί που πανηγυρίζανε για το Euro και ήταν και παιδάκια και ήταν και ενήλικες και ήταν και τέτοιοι. Να είναι σήμερα οι συνεχιστές αυτής της ποδοσφαιρικής, βάλτε όσο εισαγωγικά θέλετε, να μην πω και τη λέξη την κακιά, στο ραδιόφωνο παράδοσης, για να μην πω κολοπαράδοσης. Αμα παραδίνεσαι λοιπόν και κάνεις αφεντικό τα πάθη σου, τα μίση σου, τα ό,τι θέλεις. Και μίσος, αν νιώθω εγώ. Για πολλά και για πολλούς. Και ο καθένας από αυτή τη στιγμή που μας ακούει, είμαι σίγουρη. Από τον ταξιτζή φίλο που οδηγεί αυτή τη στιγμή μέχρι οποιονδήποτε που έλαχε να πέσει πάνω στη συχνότητα και θα ακούσει τη λέξη μίσος και θα σκεφτεί υπάρχουν πράγματα μέσα. Ο πολιτισμένος άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να μην διοχετεύσει το μίσος του προς τα έξω, να μην τον αφήσει να τον φάει προς τα μέσα και κυρίως να μην το αφήσει να πάρει κεφάλια λωνώνε. Να το πω και έτσι. Επομένως, αν είμαστε σε πόλεμο, το πρώτο πράγμα που χρειάζεται είναι η νυφαλιότητα και η ψυχραιμία μιας ανακοχής. Και διάλεξα αυτό για τελευταίο τραγούδι. Παρότι αφορά στην ψυχή των ανθρώπων και στα ερωτικά. Η στίχη είναι της Δήμητρας Μπλίκα. Η μουσική είναι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Στο τραγούδι η Βίκη Μοσχολιού. Έχει σημασία να τα ακούσετε. Κολλάει παντού όταν υπάρχει η δυνατότητα να σκεφτείς τι είναι το βάλσαμο. Γιατί εσύ είσαι το βάλσαμο, εσύ και η αμοιχή μου. Πόλεμο έχω μέσα μου και εσύ η ανακοχή μου. Ψάξτε να βρείτε τις ανακοχές για το μέσα πόλεμο. Άμα τις βρει κανένας, έχει γενική ανακοχή και γενική ειρήνη. Ο μέσα πόλεμος είναι το πρόβλημα. Καλό απόγευμα Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο. Και καλή αντοχή στην ασχήμια. Όχι, δεν τελείωσε η σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Και εγώ σκοτίστηκα γιατί δεν περιμένω τίποτα εκτός αν περιμένετε εσείς. Σε Ελληνή με έκυσε εσύ, ο τόσος ουρανός μου. Δελφίνη με έκυσε εσύ, πάθης ωκεανός μου. Ποταμί γίνομαι αν μπορείς να γίνεις εκβολή μου. Κι αν μέρα γίνω κάποτε, θα είσαι το πρωί. Γιατί είσαι εσύ το βάλσαμο, εσύ κι η αμοιχή μου. Πόλεμο έχω μέσα μου, είσαι η ανακοχή μου. με φωνάξεις θα με εκεί. Σαν νησιός γρήγορος βουβός και σαν αόρατη σκεπή. Θα ακολουθώ το βήμα σου, θα προλαβαίνω τη στιγμή. Αν είναι κάτας πριν να φτάσει κι αν είναι μαύρη να χαθεί. Γιατί είσαι εσύ το βάλσαμο, εσύ I'm not going.